Március 15. A szeretet ünnepe. Március 15. A szabad sajtó ünnepe. Vigyázz a szabad sajtóra, március 15. A magyar sajtó, a szabad magyar sajtó legnagyobb ünnepe is. Véget ért a kecskeméti szaga. Szerb tüntetők szerint hangágyút vetettek be ellenük, a belügyminisztérium tagadja, hogy volna ilyen fegyverük. Hát nem biztos, hogy a belügyminisztérium használta azt a hangágyút Szerbiában, azért ez előfordulhat. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, boldog a napszakot, mindenkinek, ki mikor nézi. Itt a március 15-i első adásban láthatjátok, hogy én nem Ádám vagyok, ő pedig nem Csoki, hanem Ács Dániel, oknyomozó újságíró, többszörösen díjazott oknyomozó újságíró, a 444 alapítója. Köszönöm a meghívást. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Megtisztelő. Megtisztelt. Én arra gondoltam, hogy mielőtt belevágnánk itt a nagyon komoly témákba, én megkérdeznék téged erről az oknyomozó újságírásról, mert szerintem most nagy vita van az országban arról, hogy ez micsoda. Nem tudom, hogy hallottad-e például a csatban a Deák Dani például hiányolta a Direkt 36 dinasztia filmjéből a jobboldali oknyomozó újságírókat. És ők kik? Tudom, hogy ez jelenleg a legmegkérdőjelezettebb dolog ebben az országban, de szerintem oknyomozni nem lehet jobb oldalról, meg bal oldalról. Mondjuk, hogyha ezt alá szeretném támasztani, akkor azt hiszem, hogy nekem az egyik első ilyen nagyobb oknyomozó videóm az a parkolási maffiáról szólt, és az pont arról szólt, hogy abban hogy vesznek részt egyaránt jobboldali és baloldali politikusok. Hogyha én ott nem tudom, baloldali vagy jobboldali oknyomozó lettem volna, akkor ki kellett volna hagynom a felét a történetnek. Szóval szerintem ez így nem létezik. Legalábbis az nem tényfeltárás, ami politikai alapon történik. Tehát önmagában a Deák Dani kérdés feltevése, hogy hol vannak a jobboldali oknyomozók, az elárulja, hogy ő nem érti, hogy mi az, hogy tényfeltárás, vagy nem akarja érteni. Valószínűleg ott vannak, ahol a baloldali oknyomozó újságíró. Így van, mint hogy ilyenek sem léteznek, szerintem. És hát ezt jól mutatja, hogy a dinasztia egyik nagyon fontos szereplője, vagy mesélője, a Válasz Online egyik újságírója, hát ő kifejezetten egy konzervatív újság, attól függetlenül, hogy nem kormánypárti újság talán, de ott mindenki kifejezetten konzervatívnak vallja magát, vagy a nagy része azt hiszem az újságíróknak konzervatívnak vallja magát. Arra emlékszem, amikor kijött az a parkolási maffiás filmed, és az úgy éreztem, hogy ez egy game changer, de nem tudom, ott talán egy kicsit bele is lehetett látni, de ez az oknyomozó újságírói munka, ez valóban tényleg abból áll, amit ott láthatunk, hogy futtok emberek után. Kérdezgettek, nem kaptok választ, és akkor ilyen mindenféle úton, utakon összeszeditek az információkat, vagy van-e mögött még valami, amit így nem látunk? Hát egy csomó unalom van mögötte nyilván, tehát hogy ez nagyon, nagyon izgalmasnak tűnik ez a része, de valójában nekem nincs ilyen, hogy oknyomozó újságírás identitásom, szóval hogy az van, hogy amikor szilveszteri videót csinálunk, és éppen nem tudom, kabarét csinálunk, vagy amikor a Gyilkosok emlékművét, vagy amikor a Radnóti könyvet, de szoktam véleménycikkeket is írni, hanem egyszerűen, hogy mondjam, vannak történetek, amiket oknyomozó újságírói eszközökkel kell elmesélni, és hát ez egy sajtó műfaj, én ezeket rendszeresen váltogatom, ahogy a formátumot is, hogy néha írok, néha videózok. Nem szoktam úgy bemutatkozni, azt akarom mondani, hogy oknyomozó újságíró vagyok, hanem néha ezeket az eszközöket használom, hogy történeteket tudjak elmesélni. De visszatérve, hogy mi van emögött, tényleg, hogy mondjam, egy nagy sekk kell hozzá, mert ülni kell, és általában a tényfeltáró újságírás sokszor azt jelenti, hogy végtelen türelemmel adat özönökön kell átrágni magadat. Vagy mondjuk a legutóbbi nagy, amivel foglalkoztam, az egy korrupciós számlagyárnak a felszámolása, ahhoz én több mint 10 000 oldal nyomozati anyagot kaptam. Szóval, hogy amikor kapsz 10 000 oldalt, és meg kell értened egy történetet, ami teli van cégekkel, nevekkel, céghálókkal, strómanokkal, számlákkal, szerződésekkel, akkor egy, hogy hinned kell benne, hogy ezt át tudod látni, és meg tudod látni az adatözönben a sztorit, addig, amíg ebből izgalmas sztori lesz, amíg eljutsz odáig, hogy el tud mesélni, hogy ki, kitől, mit lopott el, hogyan, milyen módszerekkel, ahhoz elképesztő mennyiségű adaton kell átrágni magadat, amihez jól kell tudni használni a technikát, meg jó rutinnak kell lenni ahhoz, hogy átláss egy gazdasági bűncselekménynek a mondjuk a céghálóin, ami nyilván pont arra vannak, hogy eltakarják, hogy unalmassá tegyenek egy történetet, ezt le tud söpörni róla, és meglásd benne a krimit. Ehhez kell türelem és seg. Tehát valójában az már csak a felszín, amikor rohangálunk, és próbáljuk elkapni, és számon kérni az embereket, akkor már értjük a sztorit. Akkor már tudjuk, hogy ki kitől mit lopott el. Most már csak meg kell kérdezni tőle, hogy miért loptad el, és hol van. Körülbelül ez a, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. De ez tényleg nagyon sok emberrel kell beszélni, kellenek olyan skillek hozzá, hogy rávegyél bűnözőket mondjuk, vagy vád alá helyezett embereket, vagy hivatalnokokat arra, hogy leüljenek veled, és beszéljenek, és elárulják a dolgait. Ez meg megint egy másik skill. Tehát, hogy én most hetek óta dolgozok, hogy egy gazdasági bűncselekmény fővádlottja leüljön velem valami szálloda aljába. Ezt elmesélem valakivel, úgy kell találkozni, csak hogy lásd, hogy mennyire nehéz. Tehát, hogy volt, amikor már hónapok óta írtam egy sztoriról, követtem egy sztorit, és akkor végre bejelentkezett nálam az, aki a főszereplője, aki így elérhetetlennek tűnt, és ő mondta, hogy egy kávézóban találkozunk, megjelent a kávézóba, kitett egy nagy füzetet, és egész végig nem volt hajlandó megszólalni, csak írogatott. Tehát, hogy nyilván arra gondolt, hogy felveszel a beszélgetést, és utána tulajdonképpen csak annyit volt hajlandó leírni, hogy találkozunk a rudas fürdőben. És attól kezdve én hónapokig, évekig ezzel a csávóval a férfi napon mesztelenül találkoztam a rudas fürdőben, mert csak úgy hitt el, hogy nem hallgatom le. Tehát ugye a rudasban úgy néz ki, hogy kapsz egy ilyen fehér keszkenőt, vagy a seggedre, vagy előre húzol, és ott ültünk egy fürdőben, és sutymorogtunk a szaunában, vagy nem a szaunában, a meleg vízben különböző elkövetett bűncselekményekről. Ugye ezzel az a baj, hogy ezt mások is használják, és amikor ott megjelentek a politikusok, akik szintén mesztelenül susmorognak. De akkor ez működik, ez bizonyítja, igen, hogy működik, nem? Igen. Különben nem ott sütymorognának. A fürdők azok a leg... Tehát ugye ott abszolút lehet látni, hogy ki... Tehát hogy oda kell menni délelőtt általában, és látszik, hogy milyen konspirációk zajlanak az országban. Tényleg ott van az, hogy annyira bepárásodik a technika, hogy nyilván ott se felvétel nem készül rólad, se hangfelvétel, se képfelvétel nem készül rólad. Na, ezt csak azért meséltem el, hogy ez például egy egész izgalmas része a tényfeltárásnak. Tényleg ilyen embereket, mondjuk, hogyha a sajtóval beszélnek, akkor ez lehetséges, hogy lehallgatják, vagy csak attól tart, hogy te nevet föl. Azok, akik mondjuk vád alá vannak helyezve, azok úgy érezhetik, hogy nem járnak azzal jó, hogyha nyilvánossághoz fordulnak, és szeretnék ezt rejtve tartani, de viszont szeretnék a nyilvánosságban valamennyire kontroll alatt tartani, hogy milyen narratíva jelenik meg róluk. Hogyha forrássá válsz, tehát, hogyha te vagy egy újságíró forrás, akkor sokkal kevesebbet fog szerepelni az anyagban nyilvánvalóan, mert te vagy a forrás. Hogyha forrássá válsz, kockáztatsz is, hiszen mondjuk, hogyha politikai bűncselekményről van szó, akkor nem biztos, hogy jól jössz ki abból a történetből, hogyha egy 444-es újságíróval rendszeresen találkozol és tájékoztatod. Szóval, hogy ma már egy ilyen nagyobb gazdasági bűncselekmény, az rendszeresen összefonódik a politikával. Így aztán rohadtul nem mindegy, hogy te kivel állsz szóba, és hogyan alakítod ennek a narratíváját. Szóval, hogy ez egy ilyen játék, hogy szóba is állj a sajtóval, de ne is állj szóba a sajtóval, és hogy melyikkel jársz rosszabbul, hogyha nem állsz szóba, esetleg főszereplője leszel a történetnek, vagy forrássá válsz, és át tudod terelni a figyelmet másra, hogyha mondjuk bedobsz valami nagyobb halat, valami nagy fontosabb szereplőt, akkor elterelheted magadról a figyelmet, de akkor viszont azt kockáztatod, hogy mondjuk készül rólad. Én nem készítek soha ilyenkor hangfelvételt, tehát engedélyt kérek, meg én nem játszhatom el a forrásaim bizalmát, mert akkor nem lesz több forrásom. Tehát, hogy nekem az a tőkém, hogy soha... Igen, nem. Válik. Ő is céltáblává válik, így van, meg bennem attól kezdve, hogyha én egy forrásomat felfedem, akkor nem fognak bízni. És ez a tőkém, hogy bízzanak bennem. Érdemes velem leülni, nem fogok visszaélni vele. De hogy érzed, hogy mindjárt áttérünk ezzel a hírekre is, de hogy az újságírás szinted mennyire befolyásolja most Magyarországon a közéletet? Mert én azt érzem, hogy ez egy lépcsőfok a politika és az állampolgár között, amivel a nyilvánosságot lehet így kontrollálni, meg irányítani. És nem úgy értem, hogy kontrollálni, hogy az újságíró kontrollálja, bár nyilván, mint szereplő, az újságíró is valamennyire irányítja a közbeszédet. De az, hogyha elkészülnek ezek a ezek a cikkek, ezek a videók, ez az újságírói munka bármelyik témáról, hogyha van 100 téma, mindegyikről elkészül egy anyag, mondjuk ugyanolyan minőségben, igen, akkor a nyilvánosság onnan el tudja dönteni, hogy melyik az, amivel igazán foglalkozni akar. Úgy igen tűnik, hogy az utóbbi időben ennek valami kiemelt fontossága van. Hogy láthattuk, hogy az elmúlt évben hogyan robbantak ki botrányuk igen újságírói munkából. Vagy nem tudom, ez igen régen is így volt. Az a kampány szlogenünk, vagy a 444 szlogenje, hogy az újságírásnak még mindig hatása van, tehát hogy hatása van az újságírásnak, és hogy ezt a tavalyi évben tudta bizonyítani, ugye te is itt például a kegyelmi ügyre utaltál Kaufmann Balázsnak a munkájára, meg a 444 munkájára, aminek révén azért végül is megbukott egy köztársaság elnök és egy igazságügyminiszter, de azért az is árulkodó, hogy azt kell mondani, hogy még mindig hatása van, tehát hogy az önmagában nem egyértelmű és nem magától értetődő, hogy az újságírásnak van hatása. Mm. Az elmúlt 10 évnek ez egy ilyen alapvető vitája, hogy egy, hogy szabad-e, ugye a jelenlegi magyar politika, és nem csak a magyar politika, azt mondja, hogy azok, akik újságírók, azok nem lettek megválasztva, szóval ne szóljanak bele a politikába, hanem induljanak el választásokon, hogyha szeretnének beleszólni. Ez ugye nem éppen a polgári társadalom irányába mutat, mert a polgári társadalom arról szól, hogy mi fizetünk adót, és mindannyian belepofázhatunk a közös ügyeinkbe. Ez nem arról szól, hogy nekünk mi egyszer elmehetünk szavazni, és utána 4 évig kussoljunk, hanem a mi sorsunkról, a mi gyerekeink, a mi szülőink sorsáról, a saját sorsunkról, a mi befizetett adónkról, a mi egészségügyünkről, a mi utainkról van szó. Igenis jogunk van, és a sajtónak hát nyilván egy demokráciában lenne igenis szerepe, az lenne a szerepe, hogy kontrollálja a hatalmat, hogy ellenőrizze a hatalmat, hogy felemelje azoknak a hangját, akiknek nincs hangja, akiknek nincs nyilvánosság, akik nem tudnak szólni, hogy tájékoztasson például egy COVID-járvány alatt, például akkor, amikor lezárások vannak, amikor időjárási anomáliák vannak, tehát egy csomó fajta szerepe van egy normális társadalomban, egy demokráciában a sajtónak, ezt vitatja a jelenlegi hatalom. De hogy van-e hatása, szóval, hogy ez egy ilyen wow pillanat volt azért, hogy azt lehetett érezni hosszú idő után, hogy újra valami hat. A nyilvánosság valahogy a független, szabad sajtó tudott hatást gyakorolni az országra. Nekem azért az a tapasztalatom, hogy sokszor az, hogy melyik cikknek vagy anyagnak lesz hatás, és sokszor a Karmelitában döntik el. Uh-huh. Erre például, hogyha már említettük ezt a parkolós videót, ez 19-ben készült, azelőtt, amikor volt az önkormányzati választás, amikor a Tarlós Karácsony csörte volt, és a Karácsony, tehát az ellenzék átvette Budapestet. Amikor megjelent a parkolós film, te azt mondod, hogy fú, hát ez nem tudom, úgy tűnt, hogy ez erős, vagy nem tudom. Uh-huh. Valójában én úgy láttam, hogy nincs különösebben hatása. Megnézték, én kaptam pár üzenetet, uh-huh, hogy fú, ez erős anyag, izgalmas. De utána, amikor berobbant a kampány, és a Karmelitában úgy döntöttek, hogy a parkolás, mivel ugye ez a film érintette a zuglói parkolást, ahol Karácsony volt a polgármester. Úgy érezték, hogy Karácsony ellen, hogyha leveszik ugye a fideszes részt ebből a történetből, és csak megtartják azt, ami a Karácsonyékra, és tényleg a Karácsonyék, meg az ottani MSZP sáros volt ebben a történetben. Tehát el lehetett mondani ezt a történetet úgy, hogy csak az egyik felét mondják el, és akkor ott fidelitásosok parkolóautomatának öltözve kergették a Karácsony Gergelyt, és akkor úgy volt, hogy ez egy zuglói, szocialista Karácsony parkolási botrány. De ezt a Karmelitában döntötték el, hogy oké, ennek a kampánynak témája lesz a parkolás. És addig, amíg nem döntötték el, addig valójában egy videó volt a neten. És akkor utána hirtelen lett körülötte valami. És itt is azt hiszem, addig, amíg Orbán Viktor a kegyelmi ügynél nem állt oda a kamera elé, és nem mondta azt kvázi egy ilyen Selyem Zsinór a Novák Katalinnak, hogy oké, ezt nem, és akkor mostantól ilyen ügyben a köztársasági elnök nem adhat kegyelmet, és ő ketté vágja, és stb. Akkor ezt az egész ügyet, tehát el tudom képzelni, nem biztos, hogy így van, el tudom képzelni, hogy ez is olyan lett volna, mint az elmúlt 15 év összes óriási botránya, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy who cares, dobjunk rá lapot, és dobjunk be egy erősebb sztorit, és azt mondjuk, hogy a köztársasági elnök már elnézést kért, vagy nem történt itt semmi. Vagy beleáll abba, hogy azt mondja, hogy K. Endre egy becsületes ember megérdemelte a kegyelmet. El tudok képzelni olyan verziót, és lehet, hogy nem így történt volna, de egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy még mindig akkor van hatása a nyilvánosságnak, hogy a sajtónak, hogy ez be Rogán Antal meg Orbán Viktor úgy dönt, hogy oké, ezzel kezdeni kell valamit. Én azt gondolom, hogy nem csak ilyen módon lehet ennek hatása. Tehát azt gondolom, hogy amilyen gondolatokat mondjuk bennem ébresztett az a filmed, meg amilyen gondolatokat az emberekben ébresztett mondjuk ez a történet, a kegyelmi ügye, amit a Kaufmann Balázs kihozott, ezek attól függetlenül, hogy mit reagál rá a politika, attól függetlenül az emberekben ez tud fejlődni, és ebből lehet, hogyha összegyűlik elég ilyen ügy, akkor az még egy embert meggyőz, hogy na jó, ez most már elég volt ebből. Mondhatja azt a Karmelita, hogy ő ezzel nem foglalkozik, meg mondhatta volna a kegyelmi ügyre is azt, hogy ezzel nem foglalkozik, de azt gondolom, hogy egy idő után annyi ilyen ügyfél gyűlne, hogy már egyszerűen nem lesz meg a szavazat többség mögöttük. Lehet, hogy nem tűnik akkora átütő sikernek, mint mondjuk akkor a kegyelmi botrány volt, de valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy a külügy rendszereibe az orosz betörést, azt gyakorlatilag a Szijjártó azt besöpörte a szőnyeg alá, de mindannyian emlékszünk rá, hogy ez megtörtént, és mindenki tudja, és mindenkinek ott van a fejében, és eszébe fog jutni, amikor jön a választás. Szóval szerintem így mindenképp van valami más hatása is. Én értem, hogy ez az átütés, ez egy más élmény, de szerintem, meg nem is tudom ezt, én nehezen is tudom úgy elképzelni az országot, hogy érted, ezt a részét is a Karmelitából irányítják. Nyilván valamilyen szinten hatással vannak ránk, de az, hogy ti miről beszéltek, miről írtok, hogy mi miről beszélünk, arról, amit írtok, vagy amit más ír, ezt én nem érzem, hogy ezt úgy befolyásolná. Nagyon érdekes, ezt a Direkt 36-nak a Dinasztia című filmét 3,5 millióan megnézték. Rohadtul kíváncsi lennék egy nagyon alapos medián, vagy bármilyen közvéleménykutatásra, hogy ez bármilyen hatással volt-e a magyar társadalom is lecsapódott. Van egy 10 milliós társadalom, kevesebb, mint 10 milliós magyar társadalomról beszélünk, amiből elméletileg 3,5 millió megtekintés, vonjunk le belőle 1,5 milliót, nagy vonalúan, és 2 millió emberrel már meg lehetne nyerni ezt a választást. Kérdés, hogy ez így valóban hat-e közvetlenül. Pláne úgy, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy mi érzékelünk egy nyilvánosságot, de a magyar társadalom jelentős részéhez egy irányított, leuralt, sokkal inkább ismétlésekre épülő, nagyon sok impulzus, nagyon sok helyről érkező, tulajdonképpen nem is nyilvánosság, hanem ahogy a Rényi Pál Dániel kollégám mondta, ez tulajdonképpen egy politikai nehéz fegyverzet, amikor az óriás plakáton, a telefonodon, a munkahelyeden, rádióból, a mindenhonnan tulajdonképpen így hipnotizál téged a nyilvánosság, és nagyon szűk az a kör, aki ilyen differenciáltan fogyaszt híreket, mint te, meg én. Az emberek jelentős része az egyperces gyűlölethíradóból, a foci meccs közepén, az óriás plakátokból, és egy csomó minden másból. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy akkor, amikor Simicska Lajos, aki tulajdonképpen együtt építette föl ezt a rendszert Orbán Viktorral, azt mondta, hogy én magam is bűnös vagyok abba, hogy egy maffia államot építettünk föl. Tehát, hogyha valaki tudja, akkor őt ugye, és erről hangfelvétel van, és a nyilvánosság előtt elmondja, hogy igen, egy bűnszervezetet hoztunk létre, aki most irányítja ezt az országot. Hát semmilyen hatása nem volt a választ. Tehát Csongrád 2-t nem húzták be ettől a mondattól, de abban egyetértek, hogy ki tud alakulni olyan klíma, hogy egymásra tudnak ezek úgy rakódni. Tud olyan hangulat lenni, mint a kegyelmi ügynél, azért ott volt egy brutális tömegtüntetés. Ugye az Belgrádban láttunk olyat most. Tehát ott valahogy összeértek a dolgok. Például az, hogy az emberek 22 óta nem érezték sehol, hogy lenne valami, ami mögé be lehetne állni. Mikor volt a ti tüntetésetek? Február 16. Több mint egy év. Igen, majdnem 2 év eltelt. És nem lehetett semmi mögé, senki mögé beállni. Összegyűlt annyi feszültség, összegyűlt annyi harag, és abban a kegyelmi ügybe valahogy becsatornázódott. Szóval, hogy vannak ilyen momentumok, ilyen pillanatok, és abból ki tudott nőni utána egy Magyar Péter. De ez nem csak a nyilvánosság, nem csak egy cikk, nem csak, érted, hanem azt akarom mondani, hogy sok mindennek kell. Én is azt gondolom, hogy ez legalábbis egy láncolat, amiben működnek ezek akár az újságírás, akár a népharag. Igen. Akár a választási eredmények. Kaufmann Balázs, őt díjazták is. Igen, magyar sajtódíjat kapott a tavalyi munkájáért. Ő tényleg nagyot ment tavaly, nem csak ez volt, hanem ő állította meg a Szijjártót is, ugye? Így van, a Szijjártó, amit először a Panyi Szabolcsik, a Direkt 36, de utána a Kaufmann tudta bizonyítani, hogy valóban az oroszok a teljes külügyi informatikai rendszert feltörték, és kibejárogatnak. Tehát, hogy ez egy közös munka volt, ez szintén Direkt 36 444. vagy ez Direkt 36444 koprodukció, hogy úgy mondjam. De hát ő kapta el Rogánt Londonban, és utána aki tudta harcolni, hogy a Rogánnal készíthessen egy interjút, ami tulajdonképpen az a 444 történetének első videó normál formátumú interjúja volt hatalmassággal, vagy a kormánypárt valamelyik prominensével. Mm-hmm. Ez volt az első ilyenünk. Konkrétan először tudtunk leültetni, és ezt is a Kaufmanék harcolták ki. Szóval ja, nagyot ment a Kaufman. Volt más is, aki nagyot ment, Császár Attila. Ő is kiemelkedő újságírói munkájáért kapott díjat. Csak hogy megemlítsünk mindenkit, ugyebár. Igen, igen. Nehogy azzal... Császár most hol van egyébként? Csaszi becenéven futó Császár Attila. Nem biztos, hogy őt ismerik a ti közönségedben. Nem, ő az MTVA-nál újságíró, és ő szokta nagyon gyakran vegzálni a tüntetőket is, nem csak a Magyar Pétert szokta kérdésekkel provokálni, hanem volt például, hogy október 23-án ment oda egy földült emberhez, és aztán próbált vele minél több dolgot kimondatni, hogy hogyan van ki a fasza, nem tudom, a kormányzattal. Ráadásul ő volt az, aki meg azt állította, hogy a Hatházinak a fia megütötte őt, miközben csak így bemutatott neki. Igen. Igen, igen. A Hatházi fia, és utána hát így elsipákolta magát, hogy őt ott ütik. Csasszira úgy emlékszem, az első, még nem voltam újságíró, ez 2006, TV Székház Ostroma. És ő TV. És a Hír TV-s műsorvezető volt, és hát ilyen teljes eufóriában tudósította az MTV Ostromáról, mint hogyha itt egy újabb 56-os forradalom tört volna ki. Egyébként hát van hasonlóság, mert ott is a rádiót ostromolták meg. Kérdés, hogy ez ugyanaz volt-e. És sokat számára amúgy hasonló érzés lehetett, aztán lehet, hogy neki is pont. Hát igen, nem, persze. Tehát egyébként volt is ennek, egyébként forradalmi hangulata a TVC-k az ostromának, azt hiszem Baló Györgynek lángolt az autója, de hát azért egy ilyen csúnya láncolat kezdete volt, mert ott a rendőrség elképesztőt hibázott, és azért nagyon sok rendőr ott megsérült, aminek következtében október 23-án a rendőrök visszavágtak, és válogatás nélkül ütötték az embereket, meglőtték az embereket az utcán. Szóval, hogy ott elindult valami, aminek utána csúnya vége lett. Ezt nem írnám a Csasszinak a rovására, ezt sokkal inkább a Gyurcsány kormány rovására írnám, hogy ott ez történt, azt is egyébként, hogy a rendőrök nem tudták megvédeni a székházat, meg azt is, hogy utána elképesztő túlkapásokba mentek bele. De Csasszi, hogy úgy mondjam, a lelkesedése az túlment Torockai László lelkesedésén ott a TV székháznál, és hát az egy picit komikus volt. Ja, viszont tehát ezeket a díjakat is március 15-e kapcsán adták át most, hogyha minden igaz, és rá is fordulhatunk, hogy mi történt a hétvégén, mert valóban... Március 15-e volt, és mielőtt még a miniszterelnök úr kijelentéseire rátérnénk, amiket biztos nem hallottad, mit mondott, tehát majd megnézzük. Igen. Nem tudom. De érdekes. Élőben hallottam, oda mentem meghallgatni. Hát igen. Akkor igen, te kivetted a részedet, mondta is, hogy akkor te nem vagy labanc. Azért, mert élőben meghallgattam, hát azért nem vagy tudom. Cukorból lévő labanc. Igen. Ja igen, tényleg az volt, hogy csak a labancok vannak cukorból, és nem esett egyébként az eső. Hozzáteszem, Orbán Viktornak az időjárással is mázlia szokott lenni általában, és kikapott itt is egy időablakot, ebből is arra gondolt, hogy a jó Isten az mindig vigyáz rá, és a békemenetre, és az egyéb eseményeire, de valóban nem volt olyan rossz idő, tehát labancok is kimehettek, azt akarom mondani, mert nem zuhogott az eső. De nem lehet, hogy a CIA kontrollálja ugye az időjárást, és akkor mégis mellette van. A CIA az lekerült az ellenségek listájáról, tehát így ezt... Azóta nem esik az eső az Orbán beszédeken. Voltak, akik nem Budapesten ünnepeltek, nyilván, például azok, akik nem budapestiek, meg akik nem vittek busszal. Szóval Kósa Lajos az orosz főkonzullal ünnepelte március 15-ét Debrecenben. Azért lehet furcsa azoknak, akik esetleg nem tudják, tehát a 48-49-es szabadságharcot végül ugye orosz segítséggel tudta csak leverni az osztrák császárság. Ettől függetlenül nyilván voltak ott, tehát orosz halottak, akikről meg lehet emlékezni, de talán a magyar, tehát a debreceni március 15-i megemlékezésen egy kicsit furcsa lehet, hogy orosz zászlós koszorúval jelenik meg a konzul, az orosz delegáció. Hát arról nem is szólva, hogy voltak egyébként olyan, nagyon sok külföldi harcolt a magyar szabadságharcban, például lengyelek, tehát a lengyelek nem voltak például. Ott oroszok viszont egy intervenciós hadsereggel vérbe folytották ezt a forradalmat, hogy más nem mondjak, a lobogónk Petőfi Sándort nagy valószínűséggel Segesvári csatában az oroszok ölték meg. Nem tudom, hogy ez a nagy megbékélési jegyében, vagy a bocsánatkérési jegyében zajlott ez a március 15-e, és azért volt ott a koszorún látható orosz zászló is. Hát a szövetségeseinkkel koszorúztunk. Mármint, hogy kikért bocsánatot, hogy mi? Hát nem, de hogy mégiscsak egy agresszió volt a szuverenitásunk ellen 49-ben. El tudnék képzelni abszolút egyébként ilyet, hogy erről, csak hát ugye azt lehet látni, hogy az orosz történelemkönyvekben 56-ot sem úgy elemzik, és nem is úgy taglalják, hogy hát azért talán mégse kellett volna leverni az 56-os forradalmat, hanem hogy fasiszták és CIA ügynökök gerjesztette, pogromok voltak, és hát a béketeremtő vörös hadsereg az bejött ide, és így van jelenleg is az orosz tankönyvekben, hogy ez nem egy forradalom volt, hanem egy külföldi ügynökök által gerjesztett felfordulás, ahol sajnos kénytelen volt közbelépni. Nem tudom, hogy hogy taglalják, de azt viszont pontosan tudom, hogy akkor a cár arra hivatkozott, hogy hát itt elképesztő zűrzavar van, és destabilizáció Magyarországon, tehát ők kénytelenek bemenni és rendet rakni. Ezt nem tudom, hogy felül lett-e írva, és Kósa Lajosék ott Debrecenben ezt felülírták-e, de tényleg azért elég furcsa azokkal együtt koszorúzni 48-ban, akik ezt a forradalmat vérbe folytották. Ja, még az osztrákokkal is szerintem korrektebb lenne, mert ők legalább tehát végig ott voltak, meg nem tudom, tehát így mégis ez volt a két fél, vagy érted, nem tudom, mégis volt egy bécsi forradalom is. Előbb meg lehetne magyarázni, de az oroszok valóban csak ide jöttek leverni. De azt hittem, hogy arra akarsz utalni, hogy Kósa Lajos kért bocsánatot a konzultól, hogy tehát, hogy egy agresszió tört ki. Igen, elnézést kérünk az űrzavarért, hogy destabilizáltuk itt Európát, és ezzel kellett foglalkozni az orosz cárnak. Ugye hát nem tudjuk, ezt a debreceni független sajtó készítette ezt a fotót, tehát nem is tudnánk róla, hogyha nem lenne ott egyébként a debrecenier 6 fős kis független lap, akik ezt lefotózták, szóval hogy erre azért azt hiszem, hogy nem voltak büszkék, mert erről a Kósa Lajos a saját Facebook oldalára nem rakott ki semmilyen konkrét információt. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek hogy alakulnak. Tehát Kósa Lajos hívja föl a helyi konzult, hogy szeretnének az agresszorral együtt koszorúzni, és nem azokkal, akik ebben a szabadságharcban a vérüket adták a magyar szabadságért, vagy a konzul jelent kezik be, ez egy rejtély, de hát ez olyan groteszk és abszurd valójában. Szóval, hogy mondom, hogyha a megbékélés jegyébe, vagy nem tudom, az emlékezés jegyébe, én nem zárkózom el, ettől létezik ilyen, hogy a német kancellár elmegy Auschwitzba, szóval, hogy ilyenek léteznek, csak ott akkor valamit mondanak is arról, hogy mit tettek, meg van is valamiféle revíziója annak, ami ott történt. Lehet, hogy Kósa Lajosnak elmondta. Nem tudjuk, írja le Kósa Lajos kommentbe, hogyha ez így történt. Igen. Viszont tehát van, ahogy mondtad is, tehát nem csak magyarok harcoltak nyilván a szabadságharcban, tehát akár még a mi oldalunkon is lehet, hogy voltak oroszok, én most nem tudnék mondani. Voltak egyébként, tehát egyébként voltak, tehát hogy ez érdekes, hogy volt. Igen. Lehet, hogy rájuk gondolom. De nem tábornok, ugye ő a leghíresebb tábornok, ők a magyar szabadságharcok, és ő lengyel volt. Igen, lengyelek, németek, Gulyó Richárd, ő talán pont angol volt. Sokféle nemzet volt, amit látunk, hogy akkor tehát azzal nincsen probléma, hogyha egy orosz zászló megjelenik. Viszont ahonnan talán többen voltak, azok az országok jelenleg az Európai Unióban vannak. Ezzel kapcsolatban valakinek már viszont volt ellenvetése. Jó, van ez így. Pócs János aggályait hallgathatjuk meg. Nem értettem, de már rájöttem. Az év legszebb nemzeti ünnepén, Jászapátin, a tiszás polgármester vajon miért tette ki a villanykaróra az Európai Unió zászlót? Jó, hogy nem a sarlós kalapácsos. Hát ez most, ugye a Kövér László a parlamentről is levetette az Európai Unió zászlót, és hát most az Orbán beszédben, tehát most itt gúnyolódsz, de valójában a vörös csillaggal a sárga csillagos zászlót teljesen egy szintre hozta Orbán Viktor, és azt mondta, hogy ugyanúgy, ahogy volt félholdas elnyomás, meg volt vörös csillagos elnyomás, ugyanúgy van most sárga, bár ez így rosszul hangzik, de kék lobogós sárga csillagos elnyomás. Ez most teljesen összevág a jelenlegi narratívával. Meg... Pócs érzi az idők szelét. Igen. A pártban. Kifejezetten igen. Tetszik alatt az epikus zene. Én nem tudom, hogy lehet egyébként ezt az uniós zászlót félelemkeltővé varázsolni. Tehát ebbe azért nagy meló lesz. Ebben az országban nem tudom, a legtöbb tábla az arról szól, hogy ezt a dolgot uniós pénzből építették föl, és teli van fehér táblákkal, és uniós zászlóval ellátott fehér táblákkal, hogy mennyit költött az Európai Unió arra, hogy felépüljön ez az lombkorona sétányoktól kezdve szökőkutakon át, és térköveken keresztül. Szóval, hogy ezt így tök nehéz lesz, hogy mondjam, átkonvertálni ilyen félelemkeltő önkényuralmi jelképé, mint ahogy most a Pócs. De ezzel próbálkozik, de szerintem az eddigi felmérések azért azt mutatják, hogy ez azért annyira nem megy át. Igen, de a Szovjetunió nem épített olyan semmit Magyarországon. Azért ezt lássuk be, hogy a Szovjetunió is épített egy csomó laktanyát például. És igen. Akkor most örüljünk, hogy itt voltak. Mondjuk előtte le is rombolták. Tehát, hogy az, ahogy Budapest igen. jelentős részét a Vörös Hadsereg rombolta le, lehet, hogy utána segítkeztek az újjáépítésben, és végülis a Paksi atomerőművet is ők építették, és talán a következőt is, bár 14-ben elkezdték, és még ugye csak egy beomlott gödörnél tartunk, a Paks 2-nél, de hogy persze ők is építettek, ebben teljesen igazad van. Ez nem tudom, az Európai Unió talán nem rombolta le valóban Magyarországot előtte, de még ide rombolhatja. Vajon miért tette ki a villanykaróra az Európai Unió zászlót? Rájöttem. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Választok. Kivágta azt a részt? Igen, nem hiszem, hogy a dadaista Pócs János megfejtéseit azt most így dekódolni tudnám, de talányos, azért mondtam, hogy talányos lett a videó, nincsenek sok értelme, de Pócs János nem ebben a műfajban utazik. Valószínűleg ugye itt utalgatni szeretne Pócs János, és ahogy te is említetted, Orbán Viktornak a kijelentéseire utalgathatott. Én kiemeltem néhányat, de az az igazság, hogy nem volt hosszú beszéd, de úgy érzem, hogy mégis, mint hogyha minden másodpercébe belesűrített volna valami, hát hogy mondjam, izgalmasat. Sok üzenet átjött. Jó, van ez így. Én nem tudom. Mondani, hogy hosszú beszéd, rövid kolbász. Amivel nem tudom, mire utal megint csak, de létezik egy ilyen orbáni közmondás. Ezért most, ez tényleg, rákeresse a hosszú beszéd, rövid kovács. Remélem, hogy jól idézek, majd kijavítanak, de hogy ez most csak egy 20 perces beszéd volt, igen. Hogy mondhat ilyet, basszony? Jó, bocsánat, ez most engem megigézett. Na igen, szóval néhány dolgot elmondott itt nekünk Orbán Viktor, például akkor ezt, hogy Petőfiék a rendet képviselték, és a békét, és nem szerettek volna háborút. Akasszátok fel a kolbászokat című versét, tudom. Hogy az ugrik be ebből. Igen, mármint, hogy a királyokat, nem a kolbászokat, de igen. Nem? Hát nem tudom, én már az új ötödikes könyvben olvastam. Igen. Szóval, hogy akasszátok fel a kolbászokat. Igen, ja, Orbán Viktor addig hajlította a valóságot, hogy eljutott oda, hogy Petőfi Sándor, aki egyébként egy klasszikus háborúpárti volt, hiszen egyébként háborúban is halt meg a csatamezőn, tehát annyira a békét képviselte, de hát igen. Amit sokáig erőltetett, hogy végre kitörjön ez a háború, és amikor végre kitört, akkor el is tudott menni meghalni benne ebből a szabadságharcban. De hát igen, a 48-as versei, az akasszátok fel a királyt, a dicsőséges nagyurak, akiknek ugye már szintén egy új nyakkendőt jósol, ami szoros lesz, vagy kíván. Nem tudom, hogy lehet ebbe elmenni odáig, hogy Petőfi alapvetően egy pacifista béke párti egy hogy mondjam, egy Gandhi volt, egy Buddha, nem is elhajlítja, most talán a Rényi írt a kollégám, hogy most már eltöri a valóságot, odáig jutott. Szóval, hogy erről egyszerűen nem lehet mit beszélni. Szóval, hogy ez olyan mértékig áll szemben azzal, ami a valóság, hogy nem lehet elemezgetni. Tehát végül is valószínűleg amúgy Petőfi is békét szeretett volna, egy olyan békét, ahol mindenki szabadságban élhet. Igen. Csak úgy vette észre, hogy ehhez muszáj kiharcolni ezt a békét. Így van. De azért nem szeretett volna ágyban párnák közt meghalni. Szóval, hogy ő egy elképesztően fiatal ember volt, aki azért a indulatairól, meg a vehemenciájáról volt nevezetes. Ő elég radikális volt már azelőtt, hogy lett volna a forradalom és a szabadságharc. Tehát ebbe érdekes belegondolni, hogy, hogy mindig csak így a szabadságharchoz kötjük, meg a, meg a márciusi 15-i forradalomhoz, de hogy előtte is ezt mondta. Igen. Már egy évvel előtte is, meg nem tudom, ez akkor meg valószínűleg egy elég szélsőséges embernek tartották, csak utána ez a szélsőség lett a mainstream. Azt hiszem, hogy egyébként, ugye, bocs. Kérlek. Nem csak, hogy azt ezt ugye ezt a külhoniakhoz írt levelében írta Orbán Viktor, tehát ez nem a beszédben, de a március 15-e alkalmából, hogy Petőfi is egy ilyen békecsináló volt, meg békemisszión volt a segesvári csatában, de hogy ez jutott, igen, az jutott eszembe, hogy a Szondi utca az jól, nem tudom, hogy kinek van meg a Szondi utca csatorna, de az egyik első videója volt, hogy Petőfi visszatér, és utána mindenki arra számít, hogy egy elképesztő forradalmár lenne, de végül is kiderül, hogy Petőfi Sándor is fideszes. Az volt az, hogy erre futott ki, tehát, hogy itt puffoghatunk, de lehet, hogy Orbán Viktornak van valójában igaza, és hogyha itt lenne Petőfi Sándor, akkor békepárti lenne. Ja, amúgy nekem is ez jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ez elég jó volt, meg ott volt a srác interjú is, hogy, tehát, hogy ezeket valódi újságcikkekből szedte ki, amiket mond a Petőfi Sándor abban a videóban. Na igen, oké, de ez volt a munkás rész, mert aztán eljött a beszéd, és itt pedig hát valóban érdekes dolgok merültek föl Orbán Viktor beszédéből. Az egyik, amit már említettünk, hogy amit hát úgy tűnik, hogy Nagy Ferótól kellett átvenni a miniszterelnök úrnak, ugye még a tavalyi évértékelő beszéde előtt nyilatkozta a Nagy Feró, hogy hát hogy képzeljük, akik nem azt hisszük, amit ő éppen aktuálisan, hogy az Európai Unió az rosszabb, mint a Szovjetunió. Ugye megtévesztő lehet a név, mindkettő igen. Unió. De hogy a Nagy Feró felvetette, hogy nem saját önszántunkból léptünk be az Európai Unióba, hanem be lettünk kényszerítve, és hát Orbán Viktor ezt pedig átvette, és idén már, ahogy mondod is, a vörös csillag helyébe az uniós csillagokat képzeli. Szerintem ez, egyetértek, hogy ezt is nehezen lehet megmagyarázni, és nehezen lehet elfogadtatni az embereket, de amúgy, hogyha megnézted, vagy nem tudom, ott kérdezgetted az embereket, vagy te beszéltél velük, de a videókból elég jól kiderül, hogy azért nagyon jól átmegy ez a kommunikáció. Ez megint az, amit nagyon nehéz értelmesen elemezgetni. Tehát, hogy a Szovjetunióba tehát a Szovjetunió érdekszférájába bele lett kényszerítve Magyarország egy vesztes háború után, egy hideg háborúban blokkosodott Európa, és mi a szovjet érdekszférába kerültünk, és alapvetően ebből az 1956-tól kezdve a magyar emberek jelentős része szeretett volna kitörni, de ezt nem hagyták. Elnyomták azokat, akik ezzel szemben pozícionálták magukat, azoknak vagy börtönbe kellett menniük, vagy el kellett hagyniuk az országot, vagy nem jutottak munkához, nem gyülekezhettek, és nem mondhatták el szabadon a véleményüket. Az Európai Uniós csatlakozásról egy népszavazáson döntött Magyarország. Bármikor, holnap kiléphetünk belőle, ha akarunk. Ahogy ezt az angolok a Brexittel meg is tették, szabadon távozhatunk az Európai Unióból. Egyébként egy olyan szövetségről van szó, ami eddig kizárólag pénzt adott nekünk. Fejlesztési pénzeket, nek a 1000 milliárdjait utalta az elmúlt években ebben az országban, de mondjuk azt, hogy rossz, ez nekünk nem kell. Lépjünk ki, itt a lehetőség. Tehát, hogy azt mondani, hogy olyan elnyomás nem létezik, amire te azt tudod mondani, hogy kösz, oké, én kicsekkolok. Ezért nem erről működik nincs, ez a definíció. Erről így nem lehet, de hogy ez átmegye a fejekben, ugye ezek mindig becsapósak ebből a szempontból, ezek a videók, tehát ezek a Vox Populi videók. Itt március 15-én tényleg a legfanatikusabb hívők, fundamentalisták jelennek meg. Lehet, hogy náluk valamennyire átmegy ez, hogy Brüsszel egy ilyen elnyomó birodalom. Valójában azt hiszem, hogy a közvéleménykutatások még mindig azt mutatják, hogy a magyar társadalom ezt nem tudja ugyanolyan gonosznak látni, mint a harmadik birodalmat, vagy a Szovjetuniót, vagy bármi más elnyomó birodalmat, imperialista birodalmat. Igen, azt nemrég néztünk mi is egy közvéleménykutatást, hogy látszik, hogy 20 éves viszonylatban folyamatosan nagyjából megmarad ez a 80% körüli támogatottsága az Európai Uniónak. Ez valószínűleg amúgy ettől függetlenül tudja az Orbán is. És ez az érdekes, hogy oké, akik ott vannak, akkor őket, tehát ők jobban elhiszik, amit Orbán Viktor mond, mégis ezt tűzik most akkor a zászlajukra, hogy el kell foglalni Brüsszelt, és vannak olyan közvéleménykutatások, amiből tehát az talán a Mediának a legújabb felmérésében volt, hogy ugye inkább megreformálni szeretné Orbán az Európai Uniót, a fideszeseknek nagyjából a fele ezt el is hiszi. Igen. De szerintem amúgy még érdekesebb, hogy vajon ezt a poloskázást, ezt mennyire tudják befogadni, meg elfogadni. Szóval én nem tudom, hogy te hogy értelmezted ott a mert azért voltak ezekben a videókban olyan emberek, akik tehát mondták, hogy hát igen, hát ez csak ilyen kis takarítás, meg hát nem tudom, hát ugye, tehát mégiscsak hát a poloskákat, hát most otthon az ember így kisöpri a poloskát, hát most mi van ebben, ugye? Nyilván nem képletesen értette Orbán Viktor, hanem ténylegesen úgy, hogy poloskákat kell kirakni a saját felcsúti lakásából, így egy kis zsebkendővel megfogja, kirakja, és hát erről van szó, de közben ezt a, pont a Gulyás Ágyú médián láttam, hogy valami fazonnal így beszélget a Gulyás, és hogy mondja a csávó, hogy hát csak erről van szó, meg te nem tartozol ebbe bele. De hogy azért mégis úgy tűnik, hogy mindenki azért érti, hogy miről van szó, és hát nem tudom, tényleg most, hogy már láttam, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal jelentésének a végén igazából ti is ott vagytok, meg mi is. Ez már úgy lehet, hogy mindannyiunkat érint. Szerintem ezen nem kell ködösíteni, mindannyian pontosan tudjuk, hogy meg el is mondta Orbán Viktor, hogy kikre gondol, ezt lehet most utólag nézelni, hajlítgatni. Ugye itt arról van szó, hogy a március 15-i beszédében azt mondta, hogy átteleltek a poloskák, de jön az április, nagy takarítás lesz, túl sokat voltak már itt, túl sokat teleltek át, túl sokat éltek túl, és most itt az alkalom, hogy a pokolra küldjük őket. Pokol legmélyebb bugyrába. Igen, így van. Jön a nagy takarítás, ezt elég sokszor elmondták, hogy kisöpörjük őket, meg is el is mondták, hogy kikre gondolnak, hogy civilekre, újságírókra, most már a bírókra is, ugye miután a bírók a igazságszolgáltatás függetlenségért tüntettek, elkezdték listázni őket. Szerintem egy, hogy persze értjük, ismerjük már az elmúlt 15 évben az Orbán rendszer ellenség képző erejét, meg taktikáját, hogy hogyan próbálja a saját táborát felrázni, vitalizálni, felhergelni, ahhoz, hogy aktív legyen, ahhoz, hogy felvegye a kesztyűt, ahhoz ellenségeket kell adni, és ezt erre mindig rá kell licitálni, ennek mindig egyre durvábbnak kell lenni, hogy az inker küszöböt átlépje. Nem véletlenül hangzott el, hogy poloskának nevezi a saját honfitársait Orbán Viktor miniszterelnökként, tehát egy eltaposandó, kiirtandó, ízelt lábú. De legalább nem férget mondott. Nem, poloskát mondott. Erről az jut eszembe egyébként, hogy kevesen tudják, de létezett egy hivatal, a szuverenitásvédelmi hivatal előtt is, a 30-as években ezt úgy hívták, hogy kártékony rovar ellenes egyesület, Bosnyák Zoltán nevezetű antiszemita és Endre László nevezetű, szintén legsúlyosabb későbbi belügyi államtitkár, aki az egész holokausztot és a vidéki zsidóság deportálását levezényelte, ők alapították, és ebből lett a Zsidókutató Intézet, és ez a magyar intézetnek az volt a feladata, hogy tudományos alapra helyezze a zsidók Magyarországról való eltávolítását. Tehát ott is rovarnak lettek nevezve a honfitársaink, mielőtt el is lettek takarítva ebből az országból. Én nem mondom, hogy Orbán Viktor antiszemita beszédet mondott. Orbán Viktor mindenkit nyilván, aki nem fideszes, az ellenséget lát, az lehet az ukrán, lehet az meleg, lehet az civil, lehet, tehát hogy senki nem tartozik a nemzethez, aki nem az ő táborába tartozik, ez erről szól, de alapvetően szerintem ez a poloskázás most, erre a poloskázásra most azért volt szükség, mert egyszerűen nem elég aktív, sőt, ebben teljesen biztos vagyok, mert ez a nézőpont mérése is ezt mutatják, és egyébként ezt el is mondták a fideszesek is, a mi videónkban is elhangzik, hogy egyszerűen nem elég aktív a tiszásokhoz képest a Fidesz tábor. Hogy lehet aktivizálni a tábort, hogyha felhergeled. A felhergelésnek meg nagyon jó módja, hogyha ellenségeket és kiirtandó férgeket. De ez talán a legárulkodóbb videó, igen. Ezt nézzük is meg, hogy mit tolmácsol ezzel kapcsolatban Huth Gergely számunkra. A Pesti Srácok főszerkesztője, igen. És ráadásul ez konkrétan a Fidesz frakció című YouTube csatornán van fönn. Megnéztem azt a cikkedet ezért fideszfrakciókukac.gmail.com vagy micsoda, vagy Fidesz kommunikáció, onnan küldik a Menczer Tamásnak a... Igen, Fidesz News, szerintem Fidesz News. Azt hiszem. Parád, és azért arra már nem jutott lóvé, hogy ott is egy kukacfidesz.hu legy. Vagy azokat a szervereket előtték, mert úgy emlékszem, hogy a három kérdésnél se válaszolt senki rá. Nem tudom, hogy van az, én azt sem tudtam, hogy a Fidesz frakciónak is van külön csatornája, ezt a videót se látta szerintem senki rajtunk kívül, de azért érdekes, mert elmond a Huth Gergely itt valamit, ami egy zárt frakcióülésen hangzott el, és ahol a Nézőpont Intézet igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy valójában ők a saját méréseik szerint mit látnak, hogy mi most a helyzet. Mm. És ez szerintem ezt a zárt ülésen elhangzott beszédet, ezt nem kellett volna a Huth Gergelynek elmondania, de ahhoz képest, hogy a Nézőpont Intézetnek most jelentek meg a Median után kutatásai, hát itt ő a belső mérésekről a Huth Gergely egészen mást mond. Érdekes, hallgassuk is meg. Magyar politikának lehet, hogy kellett is ez a kis megrázkódtatás, hogy összekapja magát, és innen forduljon rá a nemzeti oldal a győzelemre. Mindezek a sikerek, amelyekről most beszéltél, ezek itthon is elegek? Vagy van félnivalónk? Abszolút van félnivalónk. Ugye hallgattuk Mráz Ágoston számait, és nem is az a probléma, hogy a Tisza esetleg vezetne a Fidesz előtt, hanem az, hogy gyakorlatilag sokkal aktívabb a Tisza párt támogatóbázisa. A fideszesek egy kicsit elkényelmesedtek, illetve azért az elmúlt évek nehézségei szerintem kicsit el is fáradtabbá, enerváltabbá tették a nemzeti oldalt, de talán most, hogy mindenki egyértelműen látja, hogy mi a tét. És azért mostanában ismét nagyon sok jó dolog történik velünk, mindez elég lehet ahhoz, hogy újra diadalt arasson. Ez jó, jól hallottam, hogy ez viszont a Móna Márk. Nem, szerintem ez nem a Móna Márk kérdezi, hanem nem fog eszembe jutni, de ő egy fantasztikus M1-es híradós csávó volt, és készítettem is róla tusványosan egy rohadt jó videót. Egy ilyen nagyon nagy darab szakállas fickó, Bende Balázsnak hívják, Bende Balázs, ő egy zseni. Ő készítette azt hiszem ezt az interjút. Szóval, hogy az volt az érdekes, hogy a Huth azt mondja, hogy nem is az a baj, hogy esetleg a Tisza vezet, hanem hogy egyszerűen enerváltakká és inaktívabbá váltak a fideszes szavazók. Ami azt jelenti, hogy a számok szerint, hogy ha megkérdezik őket, ugyan azt mondják, hogy a Fidesz-el szimpatizálnak, de már nem biztos, hogy elmennének szavazni. Szóval szerintem ez a többfrontos felrázása a tábornak, ahol most elképesztően sok ellenséget bedobott, tehát az Orbán, tehát az ukránokat, ugye van egy ukrán népszavazás, ami meg lett hirdetve, az ukránok EU csatlakozása. Hát, népszavazás. Igen, valami vélemény nyilvánító szavazás lesz. Igen, népkérdezés. Igen, hát valami nemzeti konzultáció szerű. Népi konzultáció. Valami. Hát mert népszavazást már nem lehet tartani Magyarországon. Igen. Szóval, hogy egy csomó ellenségképbe van most dobva. Tehát ugye a Pride-tól kezdve az ukránokon át, Brüsszelen keresztül, a civilek, CIA. A bírók, az USA demokratái. Az orvosi kamara. És ezt próbálja ugye valami olyanba belerakni, hogy ez a birodalom. Uh-huh. Ez ilyen Star Wars-os narratívába. Azért ez sokkal komplikáltabb lesz, és erről beszéltünk, de ez rohadt nehéz lesz így lefolytatni ezt a kampányt, mert korábban azért ez egy mindig nagyon szimpla és egyszerű képlet volt. Jönnek a határon a színesbőrű kanibálok, mi megvédünk titeket. Ezt érti, meg tudják mutatni úgy, ahogy ők szeretnék ezt a dolgot. Ugye ez az ő narratívájuk, mielőtt nem én kanibálozom a menekülteket. Vagy, sőt, még ráadásul ugye volt egy igazságmagja, hogy tehát ez a korlátlan beengedés, ami történt. Ijesztő volt az emberek számára. És amit Orbán Viktor vezényelt, ugye. ez ijesztő volt, sikerült ráijeszteni az egész országra. Itt ezzel a birodalommal, meg ezzel a Star Wars izével, amiben egyszerre a melegek összefognak a brüsszelitákkal, meg az ukránokkal, meg ennyi ellenségképet egyébként óriás plakátra rakni, egy szavas üzenetté varázsolni. Nem tudom, hogy hogy lesz, harcoljunk a birodalom ellen, mi vagyunk a lázadók, ugye mindig ez az ő narratívája, hogy ő 15 éve van hatalmon, de ő még mindig lázad. Hát ellenzékben van hatalmon, ezt mindig, elmondta idén ez is. Mindig ezt a pozíciót kell mindig. Tehát akkor is, amikor Amerikában Donald Trump van, meg a szövetséges Putyin, tehát két birodalom veszi körbe mondjuk Európát, mind a két oldalon az ő szövetségesei vannak, ő akkor is tulajdonképpen kisebbségben van, meg ő akkor is lázad. Ezt egyre nehezebb csavarni. Én nem tudom, hogy ez így át fog-e menni ez a dolog, de arra visszautalva, hogy szerintem erről szól ez a mostani poloskázás. Erről az enerváltságról, hogy ebből kell valahogy felrázni, és úgy tudja a legjobban, hogyha megfelelően egymásra uszítja a magyar embereket. Nem tudom, hogy ez mennyire egy miniszterelnök ezzel hogy tud megbarátkozni, de hát már elég régóta ezt tolja, hogy tudunk egymásra uszulni. egymásnak esni. Amúgy nekem az is érdekes volt ebben, hogy azt mondta Huth Gergely, hogy nem is az a kérdés, hogy akkor most mennyivel mérik magasabbra a Tiszát, de lehet, hogy ő nem olvasta akkor még ezt a, vagy ő nem ezt a jelentését olvasta a Nézőpont intézetnek. Hát. Mert a Nézőpont számításai szerint, bár ez szerintem egy rendkívül rosszul olvasható grafikon, de azért megmutatjuk, mert tavaly a teljes népességben, idén teljes a teljes felnőtt népességben. Bár tavaly a biztos szavazó, idén a biztos szavazó. Igen, és akkor pont 10% pont jön ki. Bocsánat, a Tisza párt 35-ön áll, a Fidesz 45-ön. Egy kicsit visszaesett a Tisza is, de a Fidesz is. Hát nyilván ugye hát a Mi Hazánk nőtt meg egy kicsit a DK, hát ez van. Most hát ez az van. Ő méréseik alapján azért egyébként a DK se jutna most be a parlamentbe. Az nagyon érdekes, hogy a Mi Hazánk azt miért hozták ki ilyen magasra, az egy elképesztő, az duplájára nőtt a támogatottsága, ugye azt állítják. Nagyon furcsa, hogy miközben a Mi Hazánknak tulajdonképpen a programja jelentős részét most lenyúlta a Fidesz. Ugye a készpénzes fizetést, a Pride betiltást, hogy miután a Fidesz ezeket a programpontokat átvette, azok után a Mi Hazánk hirtelen kilőtt volna, ez nekem nagyon furcsa. Uh-huh. Persze, ettől még lehetséges, de ilyen kilövés. Ez a Mi Hazánk, ez egy nagyon érdekes ilyen aranytartaléka lehet a Fidesznek, amivel szerintem most már erősen számolnak, hogy valamit talán tudnak vele kezdeni a 2026-os választásokat, de nem akarok jósolni, de hát, meg hát ezekkel a közvélemény kutatásokkal ugye hadilábon áll Magyarország. Szóval, hogy ha emlékszünk, hogy 22 előtt milyen mérések voltak, és aztán végül mi lett a vége. Pont egyébként a Medián volt még a legjobb, ami mért, de hát azért pont azok a közvélemény kutatók, amik azt mérték, hogy elképesztően szoros a küzdelem, sőt a Márki-Zayék meg az összefogás az már megszorongatta a Fideszt, és utána hát soha nem látott győzelem. Azt is szokták mondani, most a Tóka Gáborral beszéltem, aki a közvéleménykutatás Vox Populi blog, mindenkinek ajánlom, nagy szakértője. Ő azt mondta, hogy mostani közvéleménykutatásból körülbelül annyit szűrjünk le, hogy kik azok, akik pályán vannak. Uh-huh. Kik azok, és akkor itt ennyit tudunk most leszűrni belőle, hogy igen, pályán van a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk. És a DK-val még, tehát hogy ennyit tudunk most. Azt, hogy ki vezet, ki nyerné egy év múlva a választásokat, ezt ne próbáljuk meg kiszedni. De amúgy is abban igazuk van még a Deák Daninak, meg a Boár Daninak is, hogy azt mondják, hogy ugye 22 előtt elvileg megelőzte a közvéleménykutatások szerint az összefogás a Fidesz. Az más kérdés, hogy utána eltelt fél év. És jöttek a választások, szóval addig változhatott is ez, és hát most meg egy egész év van. Szóval még bármi megváltozhat. Főleg, hogy ugye Magyar Péter azt is mondja, hogy ő meg úgy érzi, hogy pont a Tiszapárt ellehetetlenítése is a cél, és hogy a Fidesz megpróbálja majd leszedni a pályáról a Tiszapártot. Persze, hogy le akarja szedni, hát látjuk, hogy tulajdonképpen folyamatosan az a célja, hogy leszedje a pályáról. Ez még nem is olyan antidemokratikus, kicsit attól, hogy értelmezzük a leszeded a pályáról, hogy csak azt akarod gondolni, hogy le akarod őt győzni, vagy le akarod őt mosni a pályáról, ez önmagában nem lenne skandalum, de hát persze Magyar Péter ellen elég régóta zajlik fekete kampány, meg mindenféle hangfelvételektől egy csomó minden. Hát igen, ez a küzdelem nyilván még dúl. Ja, hogy úgy. Hát azt is igen, próbálják a mentelmi jogát, ugye ez a bedobott telefon után, amit a Dunába dobott, az után valami bírósági eljárást, meg a részvényügyei miatt is próbálnak. Szerintem ezzel nyilván szorongatják, meg fárasztják, de ezzel nem lehet leszedni a pályáról. De szedte már le a Fidesz ellenfelét a pályáról. Tehát a Vona Gábort, a Terry Black-es, buzizós kampány, az tényleg odáig tudott jutni, hogy a Vona Gábor utána kicsekkolt. Tehát ő volt a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, beülhetett volna úgy a parlamentbe, hogy ő most az ellenzék vezetője, egyszemélyes, és nem csak a parlamentben nem ült be, hanem a Jobbikból is kilépett. Tehát, hogy ez a kampánya, hogy Juhász Péternél is működött, ahogy egyébként egy másikat mondjak, a Márki-Zay Péter feleségének abba kellett hagynia ugye a bábáskodást, mert egyszerűen gyerekgyilkos kampányt indítottak ellene, és ki kellett tanulni egy új szakmát. Tehát le tudnak szedni, pont most ez változik. Az látszik, hogy Magyar Péternél ugyanaz a recept, ami a Márki-Zaynál, a Vonánál, a Juhásznál, és stb. Sorolhatnánk, azt szerintem most itt nem működik. Így egyelőre nem sikerült a magyart leszedni a pályáról. Hát lehet, hogy ennek lesz majd egy következő lépése. Ez tényleg érdekes, hogy amit ugye sokan felvetnek, hogy jó, hát itt csak ilyen lehetőségeket fogalmaznak meg, hogy majd mit lehet csinálni, meg próbálják így felfesteni az ördögöt a falra, és akkor, hogy akkor itt ettől meg attól kell félni, ugye például attól, hogy valaki külföldi támogatást vesz fel, vagy akkor a Weber irányítja ilyen bábként a Magyar Pétert, ugye mások szerint pont a Rogán mondhat. Na mindegy, de hogy a kérdés az, hogy mit lehet ezzel tenni? Tehát valóban ki fognak majd dobni az országból embereket? Vagy be fogják szántani a 444-et? Mert, vagy csak vissza vagy kell fizetni? Nem minket. Hát én nem tudom elképzelni. Vagytok. Igen, de nem tudom elképzelni, hogy a Fókusz stúdiónak az 5 millió forintos támogatása, most mit lehet mondani? Ilyenek merültek fel, hogy a dupláját vissza kell fizetni. De érted, az most se azt kérdezett, az egy beszántás. Ilyen szuverenitásvédelmi szempontból, hogy fog kinézni ez. Igen, a kis söprése az országon. Hát egy, hogy szerintem még ők se tudják. Mm. Tehát, hogy az van, hogy az Orbán az évértékelőn bedobott egy csomó súlyos dolgot, mint hogy kettős állampolgár, azt lehet, hogy később dobta be, de hogy kettős állampolgárok kitiltása, hogy a településeket megvédik, és majd nem költözhet be akárki, meg nem költ. Ugye, ami egy alapvető jog, hogy mindenki oda költözik egy országon belül, ahova akar. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, ezt Lipsik majd nem költözhetnek be a Káli-medencébe, vagy a Balatonnál nem. Szóval, hogy ezt még a Kocsis is mondta, hogy még nem látják. Az se, hogy lehet valakit megfosztani az állampolgárságától. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ezek be vannak dobva, mint az áprilisi vagy a húsvéti nagytakarítás, az áprilisi törvények, civilek, újságírók és egyebek kisöprése, de azért viszont mégiscsak van egy minta, amit lehet nézni. Szóval, hogy azt meg lehet nézni, hogy Oroszországban ez megtörtént. Uh-huh. A putyini Oroszországban megtörtént. Ez egy 10 éves folyamat volt, de ott tényleg mind a civil szervezeteket, mind az újságokat, mind az olyan csatornákat, mint ti, ezek kilettek, és annak megvan a metódusa, hogy ez hogy történt. Tehát, hogy először valakiket ügynöknek nyilvánítottak, külföldről finanszírozott ügynöknek, először ki kellett írnod magadra, hogy külföldi ügynök vagy, hogyha ezt nem tetted, akkor már betiltottak. Tehát, hogy ennek látszik pontosan, utána az van, hogy ügynököket nem lehet finanszírozni, ügynököknél nem lehet reklámot elhelyezni, nem lehet anyagilag támogatni, tehát nem lehet előfizetni rá, nem lehet megvásárolni, és ez ment 10 éven át addig, hogy teljesen be lett tiltva a független nyilvánosság Oroszországban. Hogy ezt egy év alatt Magyarországon le lehet-e vezényelni, vagy ilyen gyorsan le lehet vezényelni, azt nem, de a recept, az orosz minta, az ott van, tehát azért nem lehetetlen. És azok, akik azt mondják, hogy ez gumicsont, meg el akarják terelni ezzel a figyelmet, meg nem ezzel kéne foglalkozni, hanem az ország valós ügyeivel, annyiszor láttuk már, hogy ellenségek, azoknak azt mondani, hogy végül is egy visszamenőleges törvénykezéssel a CEU-t ki tudták innen takarítani, az SZF-t el tudták foglalni, az Indexet el tudták foglalni, az Origót el tudták venni, a Népszabadságot be tudták zárni, az ügyészséget és az összes magyar intézményt, a bankoktól kezdve csúnyát el tudtak foglalni, az egész magyar gazdaságot át tudták venni, a kastélyokat át tudták venni, szóval, hogy azt mondani, hogy ők nem effektívek ebbe a dologba, szerintem ez butaság. Szóval, hogy igenis ki fogják tudni találni, hogy lehet. Első körben én se látom, hogy hogyan lehet. Ugye a magyar nem, pont erről a Huth Gergely ezen a frakcióülésen, milyen érdekes, hogy ugye egy Fidesz frakcióülésen otthon egy újságíró. Ami igen, ezt is fel akartam közben. Ugye, hát, de ő ugye nyíltan szimpatizál. Tehát, hogy hát ő nem csak szimpatizál, ő a Fidesz frakció finanszírozza, tehát az... Hát ő egy független, már nem telje, tehát pártfüggetlen, ezért van ott a pártrendezvény, de ő egy konzervatív keresztény értékrendet valló újságíró, ez ugye az összefüggés, ezért kerül oda a Fidesz frakciónak az ülésére. A Fidesz frakció van, egyébként megválasztott képviselők vannak, tehát akiknek van valami fajta feladatkörük, hogy dönthetnek a dolgainkról. Tehát azt mondani, hogy mi ne szóljunk bele a közügyekbe, mert nem vagyunk megválasztva, de Huth Gergely a megválasztott képviselők között ott ülhet a Fidesz, tehát a Huth Gergelyt például kiválasztotta meg azért, hogy ott ülhessen egy parlamenti frakció zárt ülésén. De egyébként az van, hogy pont a pesti srácok, az, ugye van minden frakciónak külön kasszája is, tehát kapnak közpénzt, és a pesti srácoknál pont bizonyítható, hogy a Fidesz frakcióból mentek oda pénzek. Tehát tulajdonképpen logikus, hogy ott van, mert hát végül is alkalmazott. Frakció alkalmazott. De ez tök legális, csak morálisan kérdés, hogy akkor mennyire függetlenek. Nem is gondolom, hogy azt mondják magukról, hogy függetlenek. Szerintem egyébként legális, de nem azért kapja egy frakció. A frakció azért kapja, hogy legyenek tanácsadóik, hogy tudjanak működni, hogy például ilyen frakcióüléseket tudjanak tartani. Tehát elméletileg a demokráciát kell hogy szolgálja, hogy anyagilag független egy frakció, nem azért van, hogy különböző sajtóorgánumokat innen finanszírozzanak. Aha. Csak mert ugye a KDNP-nél meg a semmilyen könyvét vették meg nagyon sok példányban. Az meg már inkább hatalommal való visszaélés és közpénz magánpénzé való konvertálása, szóval, hogy... Jó, igen, de hát ez még igen, ugye közben értéket teremtett, vagy hát érted, egy csomó papír arra rá lett nyomtatva, igen, ilyen vastag borítója van, és ezt ingyen oda lehet adni. Hát így nem Na jó, tudom. Csak mi arról beszélünk, hogy mi szabályosan egyébként elindulunk pályázatokon, ahogy egyébként minden magyar vállalkozó elindulhat szabályosan például EU-s pályázatokon, ebből épült fel ez az ország, ebből lett Mészáros Lőrinc milliárdos, hogy elindult EU-s pályázatokon, vagy Tiborc is. De emiatt mi ugye hazárulók vagyunk. De ők, akiket a politika finanszíroz, a Fidesz frakció finanszíroz, tehát a mi közpénzünket költik el arra, hogy félretájékoztassanak minket, és utána a bíróságon elveszítsenek egy csomó sajtópert, az nem nemzetárulás, meg ez nem hazárulás, hogy ahelyett, hogy a tanároknak, vagy az nővéreknek, vagy az utakra költenénk a közös pénzünket, Hut Gergelyéknek adjuk, ez nem sérti a magyar nemzet érdekeit, de az, hogyha mi elindulunk mondjuk EU-s pályázatokon, az meg maga a hazaárulás. Vajon amúgy az, hogy a Mészáros Lőrinc ennyi EU-s pénzt kapott, és tehát ugye neki volt tévéje is, ez nem jelenti azt, hogy akkor ő is befolyásolta a magyar közbeszédet, meg a politikát? Külföldi pénzből. Uh-huh. Ügynök? Igen. Mészáros Lőrinc? Ez az egész ország külföldről finanszírozott. Csak nem tudjuk, hogy hol az Európai Uniós. Tehát, hogy amiről előbb beszéltünk, hogy teli vannak Európai Uniós táblákkal az ország települései, amikből lombkoronasétányok és a többik, amiket mondtunk, és kilátók, és Alföldre épített szánkódombok, és mini Magyarországok épültek, tehát, hogy ezek külföldről voltak finanszírozva. Tehát, hogyha most elkezdjük a külföldről finanszírozottakat térképezni... Ez volt? Mi kipróbáltuk. Van egy videó, ahol hó nem volt rajta, és a TBG-vel a homokos szánkódombon toltuk le egymás szánkóval az Alföld közepén. Hoppá, ott van. Hát, ezen csúszkálni. Azt meg is kéne nézni, hogy hogy áll most az a homokbucka, amire nem tudom, elköltöttek nem tudom mennyit. Érted, ez a külföldről finanszírozott, hát ez... Tényleg, hogyha valami külföldről finanszírozott, akkor például a teljes magyar nemzetgazdaság és Tiborc István lámpái, a Lady Milliárd jachttól kezdve, de még így is átmegy, hogy fú, ez a Tamás Gáspár Miklósnak volt publicisztikája, ami erről szólt, hogy hogy sikerült Magyarországon elérni azt, hogy a külföld az egy szitokszó legyen. Tehát, hogy lehet, hogy csak a belföld a jó, és mindenki, aki körülvesz minket, minden, ami külföld, az gonosz. És ez átmegy az emberekbe, hogy a külföldről finanszírozott, hogy hát az egyet jelent a nemzetárulással, és egyszerűen csak sokáig kell mondogatni ezt. De hogyha belegondolsz, hogy a külföldről finanszírozott mit jelent, hát a pénznek egyébként nincsen nemzetisége. Tehát, hogy a pénz az eurótól kezdve a dolláron át, a forinton keresztül, az egy globális dolog. Igen, de azok a cégek, amik ugye, hát mondjuk Európai Uniós forrásokkal föltökésítve nem tudnak, nem képesek kilépni a külföldi piacra, igen, amire mondjuk képes volt a MOL, a Richter, OTP. És az is amúgy gyakran ugye, tehát állami pénzet benyomva, és mégis, tehát ezekkel sikerült ilyen téren sikereket elérni, az más kérdés, hogy ugye ez. A Richternél például teljesen jogos, tehát, hogy van olyan gyógyszerünk, amire Amerikának szüksége van, és csak mi gyártjuk. Igen, és ott van a licenc. Igen. Mármint, hogy itt van a licenc. Ez így van. Tehát lehet ez piaci alapon, de amikor meg a Mészáros Lőrinc megalapítja a saját vasúti teherszállító divízióját, és akkor az befutcsol, mert hogy kiderül, hogy nem elég csak állami pénzt belepakolni, hanem esetleg valami koncepció is kéne. Akkor elképzelhető, hogy ugye már nem olyan fontos az a külföld, és már nem annyira érdekes, hanem sokkal inkább valami veszélyes, ahol ugye oda kiteszed a lábad, és már így inog így a talaj, meg... Ez az elvárás, én úgy tudom egyébként, hogy megvan a Mészáros Birodalommal kapcsolatban, ahogy bizonyítson most már valódi versenyben külföldön, és vannak olyan projektjei, amikkel bepróbál törni a külföldi piacra. Nekem is vannak kételjeim, de ezzel kapcsolatban... Ja, hittem, hogy projektjeid. Nem, nem, kételjeim vannak nekem, projektjeim nincsenek, de egyébként van még egy elképesztő, az elmúlt években hatalmas siker, hogy ugye egy energiaitallal be tudtunk törni a nemzetközi piacra, tehát mi valójában elmúlt időszakban egy sikeres terméket tudtunk külföldre vinni, aminek az a neve, hogy Hell. Tehát ez az a mi export termékünk, a pokol, amit láthatunk a szlovák, és az összes környező országban egyébként nagyon népszerű. Konkrétan amúgy még Türkmenisztánban is. A Hell-t, mint olyat, azt sikeresen tudtuk bevezetni, ez a mi innovációnk. Persze egyébként ez sem rossz, tehát, hogy ez is valami. Nem tudom, hogy a többi beszédet is meghallgattad, de március 15-én. A magyarnak hallgattam még beszéd részleteit, megolvastam, de csak az Orbánt meg a Tiszát hallgattam meg. Tehát nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc milyen beszédet tartott, hogyha tartott. Én nem vagyok benne biztos, hogy ő tartott. Ők vonultak előtte lévő este a Jakab Péterrel. Így van, egy fáklyás vonulás volt, igen. Tényleg. De érdekes, hogy ugye Magyar Péter meg a végül is ő meg a korrupció elleni küzdelemre helyezte talán a hangsúlyt, de mindketten eléggé, hát nem meglepő módon ugye nem soha talán mindkettőnél elhangzott, igen? Más kontextusban. Nem vagyok teljesen biztos, de nekem ez dereng. Orbánnál igen volt, nem. Az biztos, hogy volt. Igen. Legalábbis nem tudom, nekem furcsa volt ebbe a kontextusban. De mármint ez a revíziós, trianonozós... Orbán mindig elővesz valamit, ami akár teljesen mindegy neki, hogy melyik korszakban működött, melyik korszakban volt egy jelszó. Azt ő képes elővenni. Igen. A guruló dollárokat a Rákositól, a nem sohát a Horthy korszakból, és ezt az egészet egymás mellé rakja, és nem ég rájuk. És ez nekem nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy lehet egy Horthy meg egy Rákosi szlogen egymás mellett. Igen. Azért van ennek különös akusztikája, mert valójában az, hogy valami fajta híd képződjön például az erdélyi magyarok meg az anyaországiak között, az most az Európai Unióval fog megvalósulni azzal, hogy Schengen van. Ez a kisebbség, a magyar kisebbség, ami tényleg valóban az erdélyi kisebbség rászorul mindenféle támogatásra és segítségre, mert nem jó egy idegen országban kisebbségként élni általában, magyar kisebbségként sem jó Romániában élni, de hát ezt leginkább az elmúlt időszakban az Európai Unió tudta orvosolni. Ja, ezért is furcsa ugye az ukrán csatlakozásnak a kérdése, de... Ez a másik, hogy ott is még van egy 100 000-es magyar kisebbség Kárpátalján, akik egyébként megkérték Orbán Viktort, tehát küldtek Orbán Viktornak levelet, hogy ne akadályozza az ukrán EU-s csatlakozást, mert nekik árt vele. És Orbán Viktor ezt lesöpörte, és nem érdekli, hogy a kárpátaljai magyaroknak árt azzal, hogyha akadályozza Ukrajna EU-s csatlakozását. Ezt konkrétan vissza lehet nézni. A legutóbbi Ukrajnával kapcsolatos cikkemben is szemléztem ezt, hogy Ukrajnából, ami egyébként 3 éve véres háborúban védekezik a világ második legnagyobb hadserege ellen, azt ellenségé tesszük, meg demonizáljuk, meg valójában őt hibáztatjuk mindenért, az infláció miatt, az energiaárak miatt, és mindenért Ukrajnát, elveszik a pénzünket, stb. Tehát, hogy őket tesszük meg, ez kiszámíthatóan, ahogy már korábban is így volt, a kárpátaljai magyarságon fog csattani. Mert korábban sem lehet azt mondani, hogy az ukránok finoman bántak volna a magyar kisebbséggel, és nem hiszem, hogy ez a mostani helyzet segíteni fogja az ottani magyar kisebbség politikai és egyéb helyzetét. Szóval, hogy ez para, szerintem, mert kiszolgáltatottakon csattan ez az ostor, amit ő politikai fegyvernek használ. Most ezen kívül még a kutyapártnak volt beszéde, nem tudom, én meghallgattam azt is, azt mondjuk elviccelgették, de a... Meglepő módon. Igen. Amit szerintem ez egész jó volt, amit viccből írt a Kovács Gergő, ezt meghallgattam volna egészében is, viszont ők meg meghirdették, hogy most már nem viccpártok, mert annyira elvitte viccbe a Fidesz a politikát, hogy itt már nem lehet sajnos jubelelni. Nem parodizálható. Igen. Van a szürrealitásnak. Egyébként szerintem ezzel tényleg régóta szenved a kutyapárt, hogy ebben az országban egy ilyen abszurd politika mellett. Park, igen. Hogy... Nem, hogy már nem lehet. Tehát, hogy ami ennyire parodisztikus, azt már nagyon nehéz parodizálni, de nem csak erről van szó, azért én azt látom, hogy amit a kutyapárt például a 12. kerületben, ahogy a Kovács Gergő polgármester lett, az egy teljesen komoly, szeriusz politizálás volt, ahol folyamatosan ellenőrizte az aktuális hatalmat, a pokorniékat, és minden lehetőség szerint minden korrupciós ügynek utána ment, tehát ebben semmi vicces nem volt, dokumentumokat túrtak elő. Szóval régóta megy ez párhuzamosan, azt hiszem, a kutyapártnál, hogy van egy ilyen komoly politizálás. Erről már mi is beszéltük, hogy egyszerűen nem lehet a végtelenségig infantilizálni a politikát, mert a saját politikádat, meg a saját arculatodat sem, mert egyszerűen belefárad a közönség. Szóval, hogy ezt egyszerűen... De ezt Kovács Gergőtől kéne megkérdezni. Én azért még úgy láttam, hogy ez is valójában el volt viccelve, hogy ők tulajdonképpen mostantól már nem viccpárt, mert hogy valami olyasmi volt, hogy már a Fidesz is tulajdonképpen megígérte az örök életet, meg az ingyen sört, akkor, hogyha ez most már kormányprogramra emelkedett, akkor hát akkor mi meg találjunk ki valami újat. Igen, de végül is az, ami, tehát az is elhangzott, hogy ugye itt az ideje ahhoz is fölnőni mindenkinek, aki valami változást akar, hogy a maga környezetébe tudja elkezdeni a változást. Igen. És hogy amíg mi nem változunk meg, magyar társadalom, addig, amit pedig ugye mi magyar emberek alkotunk, addig nem fog megváltozni a politika, addig nem fog megváltozni a kormányzatnak a működése, és hogyha mi a saját környezetünkbe megfeszítjük magunkat, rászálljuk az energiát, meg az időt, és mi megváltoztatjuk a saját környezetünket, meg a saját hozzáállásunkat, akkor ezzel meg fogjuk tudni változtatni az országot, de csak ezzel. Hogy várhatunk messiásokat, meg oké, itt van Magyar Péter, és neki van esélye leváltani a Fideszt. Igen. Ettől függetlenül nyilván neki is könnyebb dolga lesz, hogyha mindenki a saját környezetében elvárja mondjuk magától az állampolgári működést, meg az, hogy hogyha valahol, nem tudom, valami disznóságot lát, akkor kiálljon az ellen, hogy ne korrumpálódjon. És hogyha ezeket az elvárásokat magunkkal szemben megtesszük, és ennek megfelelünk, akkor fog tudni eljönni a változás. És ez szerintem amúgy egy tök jó üzenet, és én amellett, hogy nyilván, hogyha Magyar Péter azt mondja, hogy a korrupciót kell letörni, én ezzel is egyet tudok érteni. Orbán Viktorral már talán kevésbé azzal, hogy akkor tehát hogyha poloskákat kell kirakni, azzal egyetértek, mert én sem szeretem, hogyha benn van a lakásban a poloska. Az, hogy magyar állampolgárokat kell kirakni, azzal már sokkal kevésbé, meg azzal, hogy az Európai Unió az egyenlő a Szovjetunióval, meg nem tudom, tényleg itt a Lázár János is elmagyarázta úgy, ugye a Bécsi udvar, gyakorlatilag Brüsszel. Ezekkel kevésbé tudok egyetérteni, de az, hogy magunkon kezdjük a változást, szerintem nem tudom, én magam is ezt szoktam hangoztatni. Ennek hosszú, és nem is én leszek, ahogy egy csomó más dolognak a megfejtője, de az, hogy miért nincs Magyarországon kialakult polgári társadalom, ez egy hosszú történet, és miért nincs elég civil kurázsi az emberekben, vagy miért nem tekintik sokszor a saját országuknak ezt az országot, ahol ők döntik el, hogy mi történjen, hogy nem kezelik sajátjukként a közügyeket, az utcákat, a köztereket, és nem gondolják azt, hogy ez az övéké, mert hogyha azt éreznék, hogy az övéké, akkor nyilván kiállnának érte, akkor nem hagynák, hogy elvegyék tőlük, nem hagynák, hogy úgy alakítsák a hatalmasok a fejük fölött, ahogy akarják. De ez a civil kurázs nagyon gyenge a magyar társadalomban, és lehet azt mondani, hogy mindenki maga körül kezdjen el a maga sorsáért vállalni a felelősséget, de azért én azt látom, hogy ugyanúgy épül egy Budapest-Belgrád vasútvonal Magyarországon is, mint ami miatt most Szerbiában olyan tüntetések vannak, amilyet Magyarországon még nem láttunk. Tehát, hogyha tegnapi tüntetés drónképeit megnézi valaki, a belgrádiakat, hát az dermesztő. És ebben mi még sehol nem vagyunk. Azok, akik abba az illúzióba ringatják magukat, hogy itt elindult valami változás, azok nézzék meg, hogy néz ki a változás. Az úgy néz ki, mint a tegnapi belgrádi tüntetés. Az összehasonlíthatatlan azzal, az a népharag egyébként egy nagyon hasonló beállítottságú kormánnyal szemben, mint ami Magyarországon érzékelhető. Szóval ez szerintem még nem a változás előszele. De ezt most csak gondolom, elmondhatok minden hülyeséget, hát elmondom, szóval, hogy nincs tétje a dolognak, hogy én még nem érzékelem azt, amit Belgrádban viszont már érzékelek. Tényleg nem tudom, nézzék meg, hogy milyen felvételek vannak egy egyébként kisebb létszámú országban, mekkora tüntetést tartottak, ahol már egyébként a miniszterelnök konkrétan már kellett rá reagálni, és már nem. Orbán ugye azt mondta, hogy azt is a Soros csinálja, tehát hogy azt a elképesztő mennyiségű embert, amennyit nem láttunk még magyar utcákon, azt a Soros, meg a Birodalom, meg a Weber, meg a nem tudom kik terelték ki, tehát ő elmondta, hogy Szlovákiában is meg. Tehát ugye ez az orbáni alapvetés, hogy ő ellene, meg az ő szövetségesei ellen nincs valódi népharag, nincs ellenvélemény, hanem azt mások tehát hogy azt konspirálva kiküldik, lefizetik. Maguktól biztos nincsen bajuk. Ezt már a Vucic se nyomta be, hogy ezt most a Soros fizette, hanem azt mondta, hogy meg kell változnunk, amiért Orbán Viktor szájából szerintem soha nem hallottunk, és nem is fogunk soha hallani. De milyen érdekes, hogy ugye nem kell feltétlenül megváltozni annak, aki elvesztette a társadalom felhatalmazását. Igen. Ugye elég lenne átadni a stafétát. De amúgy igen, meg is változhat, és én ezt szoktam mondani, hogy engem nem zavarna amúgy, hogyha Orbán lenne a miniszterelnök, hogyha működnének a közszolgáltatások, és épülne a haza. Csak igen, hogyha nem ez történik. És amúgy igen, ez egyetértek ebben, hogy ezek tudják a nagy változást elérni, amikor kimegy 500 ezer ember igen, az utcára. És ezt persze jó lenne látni olyan ügyek mentén, hogy épül az egészségügy, hogy a gyermekvédelemben nem történik semmi valójában. A mai napig a kormányzat oldaláról, hogy az oktatási rendszer hogy néz ki, hogy az infrastruktúra hogy néz ki, hogy tényleg azt kell ünnepelnünk, hogy Lázár János átvág egy nemzeti színű szalagot egy WC-n Kelenföldön, és ez egy az 1200-ból, de azt érzem, hogy tehát én nem feltétlenül arra gondoltam, hogy akkor mindenki alapítson civil szervezetet. Igen. És akkor lehet menni gyűjtés szervezni, meg a, nem tudom, ott a helyi betegeket elvinni Ausztriába, igen, hogy akkor ott megműtsék őket, ami nyilván mind-mind fontos dolog lenne, de én arra gondolok, hogy ha csak annyit megtesz mindenki, hogy egész egyszerűen foglalkozik a közügyekkel, igen, olvassa a sajtót, megnézi azokat a videókat, amiből úgy érzi, hogy tudtáék, hogyha a figyelmét arra irányítja, ami szerinte fontos, az már egy óriási lépés arra, hogy azt tudja mérni a Rogán Antal, azt tudja mérni a Mráz Ágoston Sámuel, és arról tud beszélni a Hut Gergő, attól meg tud illetődni, hogy akkor itt most már valamit esetleg máshogy kell csinálni. És én erre gondolok, hogy már ezzel óriási változást lehet elérni, meg persze azzal, hogyha valaki elmegy, tehát hogyha mindenki elmegy szavazni, és ezt se felejtsük el, hogy ugye biztosan a nézőink között is nagyon sokan vagytok, akik nem mennek el szavazni, azt mondják, hogy ezek közül egyik se. De menjetek el, rajzoljatok faszt a szavazólapra. Hogyha nem találtok olyat, ami tetszene. De az, hogy a demokratikus jogainkkal éljünk, és az, hogy a közéletünket valamilyen szinten kövessük, és ezzel valamilyen szinten irányítsuk, ez az, ami elérheti, és ami a változást. És hogyha lesz megint egy olyan dolog, ami az egész, vagy a társadalomnak egy jelentős részét meg tudja mozgatni, mint ami a kegyelmi botrány volt. Ugyanúgy más dolog miatt is érdemes lesz az utcára menni, és most is voltak olyan események, amik miatt szerintem érdemes volt az utcára menni. De akkor egész egyszerűen azzal, hogy tudunk ezekről, azzal föl vagyunk készülve arra, hogy akkor mi is kimenjünk. És hogyha van 1 millió ember, aki föl van erre készülve, akkor és abból kimegy 100 000, az más, mint hogyha van 5 millió ember, aki fel van erre készülve, és abból kimegy 500 000. Kegyelmi ügynek azért részben ez is volt a titka, hogy egyszerre volt nyilván egy olyan ügy, ami az Achilles sarkát érintette a Fidesznek, a család és a gyermekek védelmezői, és a konzervatív értékek védelmezői, és ez a magyar jövő kulcsa a gyerek. Tehát ez Achilles sarok volt egy olyan tényleg látványos tüntetés, és ami jelezte, hogy emögött a botrány mögött van felháborodás, társadalmi felháborodás, és volt nyilvánosság, ami el tudta végezni a dolgát. Tehát, hogy itt összeértek dolgok, és fontos volt, hogy olyan karakterek is beleálltak ebbe arccal, akik egyébként nem szoktak társadalmi ügyekbe így beleállni. Ez az újra, amit mondok, hogy van egy civil kurázsi, tehát az ellen nem tud szerintem a rendszer mit tenni, hogyha vannak emberek, akik nem ijednek meg tőle, nem ijednek meg a következményektől, és aránylag sokan vannak, és kiállnak, hogy és én nem vagyok beszarva tőletek, és nem érdekel, hogy mi lesz az Origóban, meg a pesti srácokon, meg a plakátokon, meg nem érdekel a NAV-vizsgálat, én akkor se fogok félelemben élni. És minél több ilyen van, akkor bénul le ez a rendszer. Mert egy embert, ha azt mondja a Márki-Zaynak például, hogy ez volt a taktikája, már csak a fekete kampányok szempontjából is. Márki-Zay azt mondta, hogy ő majd egyedül lerendezi ezt az egész dolgot. De akkor minden ágyú rá. Céloz. Akkor, amikor a Magyar Péter mellé, és most nem azt akarom mondani, hogy a Magyar Péter is ezt szerintem sokáig elég rosszul csinálta, mert azt mondta, hogy csak rám, csak én vagyok. De most már ott van mondjuk a Ruszin Szendi Romulus, Bódis Krista, Nagy Ervin, és már az látszik, hogy túl van terhelve a rendszer, már nem tudja, hogy kire lőjön. Annyi lejárató kampányt kell, vagy fekete kampányt egyszerre működtetni, ami már nem olyan hatékony, mint hogy. És akkor válik nevetségessé ez a fegyvere például ennek a rendszernek, hogyha egyre többen mondják azt, hogy nem érdekel, tudjuk mi ez, tudjuk mi a célja, tudjuk miért csináljátok, nem foglalkozunk vele. Ugye hát közhelyesen ez a ne féljetek, de valójában, mert hogy egy demokrata nem fél, ahogy ez a Bibótól idézik sokan a közhelyet, szóval, hogy de tényleg ez a kulcsa, hogy hányan mernek megszólalni, akkor változik Magyarországon, és nem is csak az Orbán rendszer szempontjából, meg nem csak, hanem úgy, ahogy van a politika szempontjából. Az, amikor leszednek valakit a pályáról, egy-egy, ugye erről szól a Valótlanul című filmünk, annak az a következménye, hogy egy csomó ember veszi az üzenetet, és azt mondja, hogy inkább nem szólalok meg, inkább visszahúzódok. Akkor győz az elnyomás szerintem, amikor az emberek nem mernek felszólalni, meg kiállni ügyek mellé. Tehát azt szerintem én most nagyon nagyra értékelem, ha bárki bármilyen közügyben, bármilyen oldalon egyébként, nyilván nem a hatalom oldalán, mert ez egy biztonságos, de bármilyen ügyben hajlandó az arcát adni ebben a politikai klímában bármilyen ügyhöz, és utána vállalja azt, amit a Potyondi Edina kap, amit a, mondom, a Nagy Ervin és családja, bárki, mert látjuk, hogy mit kapnak azok. Aki ezt a kockázatot vállalja, az már az előtt én már emelem a kalapomat. Hát köszönjük szépen, szerintem ez lehet végszó is, főleg azért, mert kiszaladunk az időből. Nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy eljöttél hozzánk itt a hétvégi eseményeket és az egész magyar közéletet elemezni. Igen, azt még akartam kérdezni, mert neked ugye van ez a Nem tudható című könyved, amiből ezúton is köszi, hogy küldtél nekünk is. Ezt még mindig lehet kapni? Vagy ez hogy van? Te figyelj, csak kézzel, hogy december, gyorsan a reklámot. December közepe óta nem lehet kapni, mert elfogyott, de most a mai napon jön új adag, és újra lehet kapni. Hát de ez nagyon jó. Igen, ezt beidőzítettik. Igen, azt fogják hinni, hogy ez egy olcsó marketing kampány, de valójában újra kapható, és mindenkinek, aki szeretné egy kicsit érteni, hogy milyen országban élünk, és egy izgalmas kultúrtörténeti nyomozást, vagy irodalomtörténeti nyomozást, annak ajánlom, mert most már kapható a webshopunkban. Ez volt a reklám helye. De mégis kultúrát reklámozunk, talán ez belefér. Igen, olvassátok a 444-en is Ács Dániel cikkeit, de csak azokat, és a videóit nézik, ugye? Senki más. Ez nem jó üzenet, ezért ezt újra vesszük. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és emelted a műsor fényét. Én köszönöm a meghívást. Meglátásaiddal, és én nagyon jó munkát kívánok neked a következő egy évről, mert szerintem rendkívül izgalmas lesz. Igen. És ez... Jó lesz újságírónak lenni, hogyha lehet majd újságot írni. Igen, ez lesz a kérdés, akkor jó lesz, akkor izgalmas lesz. Vagy találkozunk a zsebkendőben. Igen, a poloskák. Ez a másik lehetőség. És köszönjük szépen nektek is, hogy velünk tartottatok ma is. A vendéghét dübörög tovább, úgyhogy amíg Ádám az éterben eltűnve a limbóban lebeg valahol, addig mi... Ezt tudod, hogy van a kiköszönő? Nem. Szóval mivel dübörög a vendéghét, ezért holnap ismét egy új felállásban, de mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Bejön.